اللسان يفقه قولي صدق الله العظيم. Geçen haftaki bıraktığımız ayeti kerimeyi söyleyerek devamına gideceğiz. Çünkü bir üstteki ayete, yani bıraktığımız ayetle ilgili şimdiki dersimizin olduğu ayet. Geçen hafta demiştik ki ve cezavu seyyiyetin seyyiyetun misluha. Her suçun veya her günahın karşılığı denk bir cezadır demiştik. Kim affederse ve ıslah ederse onu ecri Allah'a aittir demiştik. Allah zalimleri sevmez. Şimdi bu ayeti kerimeyi söylemiştik. Ve diyor ki Allah-u Teala bizim bugünkü dersimizde وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, hakkını ararsa, hakkını alırsa فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. Ona yol yoktur. Manayı veriyorum, zahiri, ondan sonra izahını yapacağım. Şimdi kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa ona bir yol yoktur. Tabiri buradaki yol ne demektir? Yol yoktur ona ne demektir? Bunu alacağız. Şimdi intasara kelimesi aslında Kur'an-ı Kerim'de nesara'dan gelir. Yardım etmek manasına gelir. İntasara babından gelince zafere ulaşmak manasına gelir aslında. Muzaffer olmak manasına gelir. Savaşı kazanmak, mücadeleyi kazanmak manasına gelir. Bunun Şuara suresinin de son ayetinde yeri var. Orada diyor ki İllellezine amenu ve amilussalihati ve zekerullaha kesiran ve entesaru min ba'di ma zulimu diyor. Ve entesaru orada da kullanıyor bunu zafer manasına. İman edenler, ameli salih işleyenler ve Allah'ı çokça ananlar mutlaka zulme uğradıktan sonra zafere ulaşacaklardır diyor Allah-u Teala. Zafer onlara aittir diyor o ayette. İstersen gidelim oraya. Çok ilginç orası. Efendim. Bununla bitiyor yani. Bu cümleyle bu süre bitiyor. Şuara suresi onunla bitiyor. Diyor ki Allah-u Teala İllellezine amenu ve amilussalihati. İman edip ameli salih işleyenler ve zekerullaha ve Allah'ı ananlar, hatırlayanlar, düşünenler kesiren çok ananlar, düşünenler ve entesaru zafere ulaştılar min ba'dima zulimu. Zulme uğradıktan sonra mutlaka onların zafere ulaşacağını Allah-u Teala burada ferman veriyor. Ama şart koşuyor. İman, iyi amel ve Allah'ı çokça düşünmek, hatırlamak, anmak. Bu üç realiteyi gerçekleştiren zulme uğrasa bile mutlaka zafere ulaşacaktır diyor Allah-u Teala. Burası geldi hatırıma bak. Bu ayet burayı çağırdı. Şimdi demek ki ventesara kelimesi aslında zafere ulaşmak. Fakat buradaki yine buradaki bak zulme uğradıktan sonra burada da aynı. Zulme uğrayan insanın hakkını alması zafer demektir. Dünyada en büyük zafer bir toplumda haksızlığa uğrayanın hakkını alabilme fırsatını vermesidir ona devlet. Veya devlet o hakkı aramasıdır. Bu büyük bir zaferdir. Bana kalırsa en büyük demek ki savaş hukuksuzlukla haksızlıkla verilen savaştır. Bak burada şimdi bu iki ayet bir araya geldiği zaman bak şimdi birisi Şura suresinden sesleniyor bize, birisi Şuara suresinden sesleniyor bize. Bu iki ayet. Demek ki buradaki tamamen hukuksuzluğu kastediyor. Yani diyor bir adamın haksızlığa uğradığı zaman hakkını araması ve alması bu bir zaferdir. Bana kalırsa toplumlar, milletler kendi dışındaki milletlerle düşmanlarıyla başka bir millet düşmanıyla mücadele vermeden evvel kendi içindeki hukuksuzluğun mücadelesini vermesi lazım. Hakkın mücadelesini vermesi lazım. Çünkü hakkın mücadelesini veren burada diyor zafere ulaşacak diyor. Bakın burada. Burada Allah'ın fermanı benim değil. Bu fermanı veren Allah. Mutlaka zafere ulaşacak diyor. E kim söylüyor bunu? Allah söylüyor bunu. Ha şimdi bununla beraber bunu ikisini bir araya getirdiğimiz zaman da şu çıkıyor. Bana kalırsa en büyük savaş, Peygamberimiz demiştir ki, insanın psikolojik yapısındaki savaştır. Aklın nefse karşı olan mücadelesidir. Şimdi sosyolojik manada düşünürsek, toplumda en büyük savaş haksızlığı ortadan kaldırmaktır. Haksızlığa uğrayanların hakkını ona teslim etmektir. Allah da Allah'lığını böyle hissettiriyor bize. Devlet de devletliğini böyle hissettirmesi lazım diyor Allah. Evet. O müthiş bir konuşmadır abi dediğim cümleler. Bakınız İslam nerede arıyor zaferi? Kendi içinde batağa batmış, insanların haksızlığa uğradığı bir memleket, kendi memleketini savunmaz. Kendi bayrağını savunmaz. Çünkü o devlet, o bayrak ona haksızlığa uğradığı zaman zaferi getirmiyor. Sen ona zaferi getir de o da feda etsin kendisini o bayrağa. O devlete feda etsin kendisini. İşte burada onun için söylemiş bunu. Bak 1400 sene evvel bu ayet bana bunu böyle söylüyor şimdi burada. Ha. Bir adam haksızlığa uğradığı zaman hakkını alırsa, burada o manaya geliyor. Zafer oluyor o. O büyük bir zaferdir o. Efendim, fe ulaike ma aleyhim min sebil. O zaman o insanların üzerine bir yol yoktur diyor Allah. Yol yoktur. Yol. Sebil kelimesini kullandı burada. Sırat kelimesi de yol demektir. Tarikat da yol demektir. Hidayet de yol demektir. Bir sürü yollar var Kur'an'da. Yol. Fakat bu yollar hepsi Allah'a çıkıyor. Bu sebil dediğimiz yol, şöyle söyleyelim. Ana cadde, büyük cadde, otoban. Bu otoban. Sırat-ı müstakim de otoban. Fakat tarik dediğimiz yan yollar, hizmet yolları. Yan yol, tali caddeler. Kur'an'da böyledir, Kur'an müthiş. Hidayet en büyük cadde. Otobanların otobanı o. Şimdi buradaki otoban. Fakat sebil kelimesi yol manasına geliyor ama burada hangi yolu kastediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hukuk yolu, hukuk. Allah'a giden yollardan birisi hukuktur, hak yoludur. Hakkın yoludur diyor. İnsanların haklarının yan yana koydun mu Allah'a giden yol olur. Hakları yan yana koydun mu Allah'a giden yol yaparsın. O yolu haklarla örersin. O taşlar, o kilometre taşları insanların haklarına saygı göstermekle oluşturulur. İnsanların hakkını çiğneyerek bana gelemezsin, benim yolum kapalıdır diyor Allah-u Teala. Buraya giriş yok diyor Allah-u Teala. Bu yola giremezsin. Şimdi buradaki fevlâike mâ aleyhim min sebil, onların üzerine bir zorlama yoktur. Onların üzerine bir hak veya bir ceza tereddüt etmez. Çünkü hakkını aramış adam, hakkını almış. Burada şu çıkıyor. Devlet, vatandaşın hakkını aldığı zaman da devlete kabahat bulamazsın diyor. Sebil'in manası bu. Devlete suç bulamazsın. Çünkü vatandaşın hakkını aradı, ötekine ceza verdi ama. Ötekini cezalandırdı ama sen devlete diyemezsin bunu niye cezalandırıyorsun. Buna hakkın yok. Ulaike aleyhimin sebil dediği bu. O devlete bunu söyleyemezsin. Çünkü devlet haksızlığa uğrayan vatandaşının hakkını aradı. Sen devlete diyemezsin ki beni incitiyorsun. Sen vatandaşı incittin. İncitirsen ben de seni incitirim der sana devlet. İşte buradaki ulaike aleyhimin sebil hukukun daniskasını yaptı burada. Devletin hem asıl görevini söylüyor ve hem de devlet vatandaşının hakkını aradığı zaman cezalandırdığı vatandaşından dolayı suçlanamaz. Feulâkim aleyhimin sebil, ona suçlama yoktur demektir. Görüyor musunuz şimdi bu ne oldu, bu sebil kelimesinin manası? Sebil'in bunun doktorasını yaptırıyorum ben şimdi, bu çocuğa bunu söyleyeceğim bak. O şimdi bunu bilmiyordur o, bunu söyleyeceğim ona. Yani sebil, yol manası, Kur'an'da yol ne demektir? Onu doktorası yaptırıyorum şimdi. Efendim? Demek ki kime suçlama olmaz? Devlete suçlama olmaz. Devlet bir kimseye eziyet verir ama başka birine eziyet verdiğinden dolayı verir diyor Allah-u Teala. Öyleyse onu devleti suçlu göremezsiniz. Kime yol olur o zaman ya Rabbi? Kim suçlanır ya Rabbi diye soruyoruz. Alttaki ayet onu cevap veriyor. Bak onu da izah ediyor. Hiç açık kapı bırakmıyor Allah. Hiç açık kapı yok. İnneme sebilu suçlama olur. Kime? Alellezine yazlimûnen nâse ve yebgûne fil erlı bi gayril hak. İnsanlara zulmeden suçlanır. Ona yol vardır diyor. Ona dokun. Ona dokunabilirsin. Onu cezalandırabilirsin. Yolun manası bu. Sanki Allah kuluna hançer oluyor. Kalkan oluyor. Ve dokunamazsın diyor. Sana yol yoktur. Bu adama dokunma, sana yol yoktur. Müsaade etmiyorum. Ama burada diyor yol veriyorum birine. Birilerine yol veriyorum. Dokunabilirsin diyor. Devlete diyor şimdi. Kime? İnsanlara zulmedene. İnsanlara zulmeden adama dokunma hakkınız vardır. Kime daha? Ve yebgûne fil erdi bi gayril hak. Haksız yere yeryüzünde azgınlık yapan adama da yol vardır. Onlara ceza verebilirsiniz. Buradaki sebilin manası ceza manasına geliyor işte. Anlıyor musunuz? Yukarıdaki suçlama, buradaki ceza. Allah-u Teala yolun manası bu. Demek ki cezada bir yol olmalı. Hukukta bir yol olmalı. Devletin hukukunda bir yol olmalı. Niye yol dedi buna Allah? Çünkü adama göre ayarlamaz bunu. Şu gruba göre böyle ehven davran. O gruba göre çifte standart davran. Devlet böyle yapmayacağı için buna yol diyor. Tek yol. Kim olursa olsun bu yola çarpan geri döner. Böylece devletin tarafsızlığını, objektifliğini söylüyor. Burada hain izah yaptım size, bu dev bir izahtır ha. Bunu bulamazsınız. Devletin objektifliğini 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim o ilkel toplumda haykırdı. Ve dedi ki devletin bir yolu olacak ceza hukukunda. Bir yolu. Öyle. Falan gruba göre böyle. Falan adama göre böyle. O adam böyledir. Yüksek adamdır. Ona dokunma. O istediği gibi yer. O istediği gibi yapar. O öyle yapar. Böyle yoktur diyor Allah. Bunu düşünün arkadaşlar. Modern hukuk buna bile gelemedi. Modern hukuk hala buna gelemedi. Bu objektifliğe. İşte sana Kur'an-ı Kerim'in 1400 sene evvel düşündüğünüz zaman da korkunç bir şey karşınıza çıkıyor. Ve diyor ki devletin yolu vardır, tek yolu vardır. Cezayı verir, hukuku koyar. O hukuka kim çarparsa çarpsın. Hangi gruptan olursa olsun, hangi partiden olursa olsun. Seviyesi ne olursa olsun adamın. Çarptır mı geri döner. Bitti. İşte peygamber, işte bu hukuktur ki peygamber diyor ki hırsızlık yapan Hazreti Fatıma bile olsa, kızım bile olsa cezayı veririm diyor. Hiç babam gözünün yaşına. Ha işte böyle ayet öyle peygamberi yetiştirir. Bu ayet öyle Müslüman yetişmesi lazım, gerekmez mi? Heyecanım bağışlayın. Yani biraz heyecanlıyım hakikaten. Bu ayet çok ilginç şeyler söylüyor bize. Şimdi diyor ki bakınız, dikkat ediniz burada bir izah daha yapacağım size. Hayatınızda duymayacaksınız bu lafı. İnsanlara zulmeden diyor. Demiyor Müslümana, imansıza, kafire, gruba ayırmıyor. Tüm insanlara. Hukukun karşısında tüm insanlar eşittir. Böylece bu yol dediğimiz devletin yolu da hukukun evrenselliğini ifade ediyor. İnsan kavramını kullanıyor burada Allah. İnananı, inanmayanı, başörtülüsünü, başörtüsüzünü kullanmıyor. Müslümanıymış, Hristiyanıymış demiyor. Bak Allah Kur'an'a bak, Kur'an'a. İnsanlara diyor. Umumi bir kavram. Evrensel bir kavram. İnsan olması yeterli diyor Allah-u Teala. Bir insanın hakka sahip olması. Yoksa şöyle olmuş, böyle olmuş değil. Bak şimdi ikinci bölümde ne diyor? Ve yebğûne fil ardı bi gayril hak. Haksız yere yeryüzünde diyor azgınlık yaparsa. Demiyor falan millette falan devlette falan yerde. Yeryüzünde. Yeryüzünde. Umumi. Demek ki Kur'an-ı Kerim evrensel bir hukuk yolu aradı. Bir hukuk yolu getirdi. Evrensel. Kur'an-ı Kerim öyle basit efendim şunla şu grupla bu grupla uğraşmıyor. Uğraşmıyor. İnsanla uğraşıyor. İnsanla. Dünya ile uğraşıyor. Fil arlı diyor. Bak dünya demek. Dünya. Dünya ile uğraşıyor. İşte değerli kardeşlerim bu dini var ya bunu ha bunu bir anlatsak onu var ya ha bu ayeti. Bütün dünya Müslüman olur ya. İnanın ya. İnanın. Şunu bir anlatsak bu yüzüm hukukçularımız bir anlatsa bunu. Ulaike lehum azabun elim. İşte o insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere azgınlık yapan adamlara da dünyada siz dokunabilirsiniz, ceza verebilirsiniz ama ben de ona ne hazırlıyorum biliyor musunuz? O cezayı vermekle zannediyorsunuz, kurtuldu mu zannediyorsunuz diyor Allah'tan. Ben de azabın elim vereceğim bana. Evet. Ben de bekliyorum onu. Ben de ceza vereceğim ama benim kuluma nasıl sen haksızlık yaparsın? Benim kulumun hakkını eline nasıl alırsın sen? Öyle dünyada cezayı görmekle, devlet ona ceza vermekle kurtulmayacak o diyor Allah'ta. Yok öyle şey. Öyle şey yok. O dünyadaki düzeni sağlamak için ceza verildi sana diyor bana. Ya benim hakkım ne olacak? Benim kulumu incittin sen. Ya ben ne edeceğim sana? Anlıyor musunuz şimdi burada? Şu dinin büyüklüğünü görüyor musun? Ha, bir ayet bitiriyor işi. Bir ayet işi bitiriyor. Ama anlatılmadı bunlar. Bunlar anlatılmadı işte. Bunları haykıracağız. Ha bunu bir anlatsak televizyonda Allah aşkına ya. Velemen sabara ve gafara. Bak. Bir seçenek daha veriyor Allah. Aman ya Rabbi. İnne zalike lemin azmil umur. Bir alttaki ayette. Ya Rabbi hep böyle dokunalım mı bu adamlara? Bu dünyadaki bu zulmeden adamları hep böyle ortadan kaldırırsak dünyada insan kalmaz ya Rabbi. Desek. Hemen cevabını veriyor. Derhal. Allah-u Teala bir alternatif daha veriyor. Diyor ki velemen sabara. Kim sabrederse zulme uğradıktan sonra hakkını bağışladıysa dokunmuyorum sana. Sana dokunmuyorum. Sen bana zulmettin ama ben seni bağışladım. Aman Allah. Ve gafara sabreder de affederse inne zalike lemin azmil umur. İşte işlerin gereği budur diyor Allah-u Teala. Bu büyük bir meziyettir diyor. Böyle affetmek, bağışlamak zulümden sonra bu olacak iş değil diyor Allah-u Teala. Tam tabiri işlerin azmi budur, gereği budur. Affetmek, sabretmek, asas toplumsal yaşamak, insani boyut budur diyor Allah-u Teala. Öteki hukuki boyuttur. Ben zulme uğradım, hukuka deyip, devlete deyip, gel benim hakkımı al demek, bu hukuki boyuttur, bu senin hakkındır diyor Allah. Ama sen bundan sevap kazanamazsın. Hakkını aldın. Fakat benim sevabımı istiyor musun sen ey haksızlığa uğrayan adam? Sabredeceksin ve affedeceksin işte. O zaman büyüklük sendedir diyor Allah. Bu inne zalike lemin azmil umur ayeti Lokman suresinde geçiyor. Lokman aleyhisselam oğluna vasiyet ederken orada bakalım ne diyor. Gidelim oraya. Dedi bana ki gel buraya. Şimdi o eksik kalır dedi. Ben orada Lokman aleyhisselam oğluna vasiyet ederken Allah-u Teala o vasiyetleri burada almış. Ha burada söylüyorum. Bak şimdi. Oğluna diyor ki anlatıyor da oğluna öğütler veriyor da geliyor ha buraya şimdi aşağıdaki bir ayette daha öğütler veriyor. Ya bu ne? Yavrucuğum diyor. Yavrucuğum. Lokman aleyhisselam söylüyor oğluna. Ekmis salat. Namazını kıl. Ve'mur bil ma'rufi ve nehanil münker. İnsanlara iyiliği emret. Kötülükten onları uzaklaştır. Vesbir ala ma esabek. Sana isabet eden zulme sabret. Haksızlığa sabret. Babanın evladına yaptığına bak. Öğüte bak ha öğüte. Bir gün bu sayfayı size anlatırım inşallah. İnne zalike lemin azmil umur. İşlerin gereği budur ey evladım. Evladım bu dediğimi yap. Burada da geçmiş bu inne zalike lemin azmil umur. Burada da geçmiş. Bu ayet çağırdı beni buraya. Efendim Demek ki değerli Müslümanlar, Allah-u Teala şurada bu anlattığımız üç ayette şimdi bir özet yapıyorum. Dedi ki Allah-u Teala, zulme uğrayan bir insanın hakkını araması hakkıdır diyor. Ona hiçbir suçlama yapılamaz. Çünkü zulme uğramıştır, hakkını arıyor. Tamam. Ama kime suçlama olur? Kime cezalandırma olur? İnsanlara zulmeden ve yeryüzünde azgınlık yapan adama suçlama olur, ayıplama olur ve cezalandırma olur. Ama diyor Allah-u Teala, bunun bir çıkış yolu yok mu? Yok mu yani? Bir çıkış yolu daha veriyor. Diyor ki, zulme uğrayan adam sabredip o insanı bağışlarsa işlerin gereğini yerine getirmiş olur. Fazilet olmuş olur. Zaten yukarıda demişti, kim affederse ecri bana aittir demişti. Bir üstteki ayette demişti onu zaten. Kim affederse onun sevabı bana aittir demişti. Dolayısıyla böylece İşin insani boyutu ile hukuki boyutunu Kur'an ortaya getirmiş. Müthiş bir olay. Müthiş bir olay. Efendim, şimdi Allah-u Teala konuyu değiştirdi. Ve men yudlillahu fema lehu min veliyyin min ba'di ve tera zalimine lemma ra'avul azabe yekulune hel ila meraddin min sebil. Burada da sebil geçti. Bak kaç tane sebil geçti burada şimdi. Üç tane sebil geçti burada. Birisi suçlamak, birisi cezalandırmak, birisi de bakalım nedir şimdi. Onu göreceğiz. Diyor ki Allah-u Teala, manayı verelim ayetin, sonra izahını yaparız. Ve men yudlillahu, kimi Allah sapıttırdıysa, kimi Allah yoldan çıkardıysa, fema lehu min veliyyin min ba'di. Bu yoldan çıkıştan sonra o insanın bir dostu yoktur. Onu yola getirecek olan bir dostu olamaz diyor Allah-u Teala. Benim yoldan çıkarttığım bir adamı düşün. Artık onu yola alacak bir dost bulamazsınız. Mümkün değil. Ve teraz zalimine, ya Muhammed, yahut bizlere hitap ediyor sorular. Sen zalimleri görürsün. O dünyada zulmeden insanları, haksızlık yapan insanları göreceksin veya görürsün. Lemma ra'ul azabe. O zalimler mahşerde azabı gördükleri zaman, azabı görünce onlar, sen de onları göreceksin. Ama ne diyecekler? Ne diyeceklerini göreceksin. Bak şöyle diyecekler diyor Allah-u Teala. Onu da anlatıyor. Cümlelerini de veriyor. Ne diyeceklerini de veriyor. Yegulûne derler. Hel ila meraddin min sebil. Hel ila, hel mi manasına gelir Arapça. İlâ meraddin min sebil. Meraddin de reddolmak, geri dönmek. Sebil yol. Ya dönüşe bir yol yok mu? Ya bir geri dönsek, bu dünyaya bir daha gelsek de orada zulüm etmesek, haksızlık etmesek, bunun çaresi yok mu? Geriye dönüşün bir yolu yok mu? Ha, bu yolu da çare demek. Çare. Biz şimdi kullanırız onu İngilizce. There is no way out. Çıkış yolu yoktur. There is no exit. O havalimanlarına yazar. Buradan çıkış yok. Çıkış yoktur. Şimdi burada da diyor Allah-u Teala, onlar sorarlar, ya bir çıkış yolu yok mu? Bir adamı düşünün, bir binanın içerisinde kaldı, hiçbir yerde kapı yok. Dışarı soruyorsun şimdi. Bir çıkış yolu yok mu? Şimdi bu ayeti kerimede deşifre etmemiz gereken yerler var. Sırayla baştan başlayalım. Çünkü çok ilginç bir nokta, Allah-u Teala'nın sapıttırdığı insan. Oldu mu şimdi, bu Allah'a yakışır mı ya? Yol kulunu yoldan çıkarma Allah'a yakışır mı? Bunu çok tartışmışlar. İslam alimleri bunun üzerine öyle kavga ediyor ki aklınız hayaliniz durur. Kitapları yazmışlar. O ana demiş sen kafirsin, o ana demiş sen kafirsin. Ben Müslümanım, sen kafirsin. O ayetlerin biri budur ha. Kur'an'da çok var bundan. Bir türlü bu ayetleri anlayamamışlar. Kavga üstüne kavga, gürültü kavga, mezhepler çıkmış. Bunun üzerine mezhepler türemiş. Kaderiye, Zeydiye, İmamiye, efendim Mutezile filan. Dünya kopmuş yani. Kitapları bir görseniz var ya, aklın hayalin durur. Ha bu gibi bir üstteki ayete bakmıyor adam. Ulan bir üstteki ayete bak da Allah'ın ne kavga ediyorsunuz burada? Ebu Barak İslam alemini mahvetti. Kanlar döküldü bunun uğruna. Mezhepçilikten kavgalar dökülmedi mi kanlar? Ha işte bir tanesi budur işte. Öyle Allah'ın ayetinde mezhep olur mu? Bu Allah'ın ayetidir de bunu anlayamıyorsa senin beynin anlayana uysana. Bunu beynin anlayamıyorsa uysana başkası. Yok efendim ben anlıyorum bunu diyor. Bu 1400 sene İslam alemini kan gölüne çevirdi bu mezhepçilik. İşte bunlardan bir tanesi de bu ayeti anlayamamadır. Bak şimdi nereye getirdim sizi ben. 1400 yıllık o serüvenin, 1400 yıllık o kavgayı anlatıyorum size şimdi ben. Neymiş bu? Allah burada diyor ki, kimi sapıttırdıysam, onun bundan başka, benden başka bir dostu yoktur. Onun daha onu yola kimse getiremez. E Allah zalimdir. Yani kulunu yoldan çıkar diyor bir tanesi. Mesela bu biri diyor ki, olmaz efendim böyle şey. Bu ayet nasıl bu? Bu nasıl izah edecek diyor şimdi. Edemiyorsun izah. Bağlantılar kuramıyor. Halbuki gayet basit. Nedir biliyor musunuz? Bakınız. Allah kulunu kendisi sapıttırmaz. Başka ayette diyor onu. E ama burada sapıttırdım diyorsun ya Rabbi. Ha şu. Yukarıda zulmeden adam. Zulmeden adam. Zulmedip de devletin hakkını alamadığı adam. O adamı ben yoldan çıkarırım diyor Allah-u Teala. Bir darbede ben vururum ona diyor. Bir tekmede ben vururum ona diyor. Çünkü benim kuluma zulmeden adama ben dost olamam diyor Allah-u Teala. Bak bak bak bak. Min veliyin diyor zaten dost diyor. Dost. Dost. Benim dostum olamaz diyor adam. Ben de onun dostu olmuyorum. Allah'ın dostluğunu kaybeden bir adamın ne olacağını düşünün. İşte sapıtma böyledir işte. Anlaşıldı mı? Yani bir çocuğu caddeye bırakmış annesi, çekmiş gitmiş Amerika'ya. O çocuk ne olur? O çocuk ne olur? Bir deyin bana bakayım. Yaşayabilir mi? Ha? Allah'ın dostluğunu kaybeden adamı da bir düşünün şimdi. Caddede bırakmış onu Allah, hadi bakayım sen git. Benim kuluma zulmeden adamı ben yokum yanında dedi. Of. İşte bu budur. Kul kendi amelinden sonra Allah'ın dostluğunu kaybeder ve sapıtır. Bunu böyle anlamaları gerekirdi, kavga ettiler. Dünyayı kopardılar kitaplarda. Bir açın Allah aşkına şu kitaplara bir bakın yani. Ne kavgaları var orada. Ne lüzumu var ya? Ne lüzumu vardı ya? Ayetleri izah ediyor kendisi. Efendim, işte biz bunu yapıyoruz. Ha, bunun inkılabını yapıyoruz biz. Hoca olarak bunun inkılabını yapıyorum. Bir bilseniz şimdi o kitapları bir bilseydiniz, Bayraktar Hoca'nın ne yaptığını anlasaydınız. Onları bilmediğiniz için bunu ne yaptığımızı şimdi değerlendirmeniz mümkün değil. Ancak söyledim size, o kadarını söyledim size. Yani o mezhepler birbirine giriyorlar, böyle kavga ediyorlar, gürültü çıkarıyorlar. Ama nasıl kavga biliyor musun? Ağzını burnunu kırıyor birini. O ona diyor kafir, ona diyor kafir. O ona diyor kafir, ona diyor kafir. Ömür boyu böyle okudular ilahiyatı. İlahiyatı böyle okuttular bize yani. Bu kavgaları okuttular bize. Onun için ilahiyat ilahiyat olmuyor. Ulan kavga içinde yetişen bir adam nasıl bu insanlığa şey bakar, sevgiyle bakar. Ulan ilahiyat hep kavga, mezheplerin kavgasıyla okuyoruz biz. Gıdamız kavga. Ya kavga gıda ile olur mu? Bu nasıl olacak bu ilahiyatçı? Nasıl yetecek bu adam Allah'ın severse? Bu adam Kur'an'ı bulamaz ki. Yolunu bulamaz ki. İşte biz bunu kırana kadar anamızın sütü burnumuzdan geldi. Ama iğneyle kırdık bunu biz. Ha iğneyle. Kimse demedi bize bunu. Kimse demedi bize bunu. İğneyle kırdık biz bunu. Bırakın dedik şu kavgaları. Benim hocama okurken fakültede kalktım ayağa. Talebeyim. Hocam bırak şunları dedim. Bırak. Bırak şunları hocam dedim, bana Kur'an'ı anlat. Nedir dedim o kavgaları bana okutuyorsun dedim. Modası geçmiş insanları ya, el alem kavga etmiş ne zaman, bana ne ya. Fikirde kavga etmiş adam. Bunu ben talebeliğimde yakaladım. 1969'lu yıllarda, 30 sene evvel. Biz 30 senedir bu kuyuyu kazmaya çalışıyoruz. İşte Allah-u Teala diyor ki, şimdi bu kavgayı bırakalım, bırakalım gelelim buraya. Allah-u Teala dostluğunu kesiyor ve bir insan da dost olamaz diyor. İnsanlara zulmeden bir millet dost olamaz. Dünyada hiçbir dost millet bulamaz. Komşusuna zulmeden bir adamın dostu olmaz. Bunu unutmayın. Karısına zulmeden bir erkek hiçbir kadına dost olamaz. Realite bu. Bu budur işte. Bu budur işte. Bu bunu söylüyor. Anlaşıldı mı? Ha. Ve teraz zalimine. Şimdi bu adamların, Allah'ın dostluğunu kestiği adam Adamı şimdi sahneliyor Allah-u Teala. Sahneliyor onu. Mahşerde ne olacak ona anlatıyor peygamberimize. Dolayısıyla bize söylüyor bunu şimdi bu ayet. Ve tere kelimesini kullanıyor buna. Bu te sen demek. Sen göreceksin o zalimleri. Bu ayeti biz okuyoruz şimdi, bize söylüyor bunu. Biz göreceğiz yani. Lemma ra'ul azabe. Azabı gördükleri zaman sen o zalimleri göreceksin mahşerde. Yani peygamberimiz gidecek veya biz gideceğiz, seyredeceğiz. Yani Müslümanızak yani. İmanımız varsa tabii. Gideceğiz şimdi, bakacağız onlara. O azabı gördükleri zaman lemma ra'ul azabe yekuluna hel ila maraddi min sebebi. Ya Allah aşkına bir geri dönüş yok mu? Geri dönmeye bir yol yok mu? Çare yok mu diye soracaklar diyor Allah-u Teala. Demek ki buradaki sebil tekrar bu dünyaya gelmenin yolu, dönüşün yolu. O yolu bulup bu dünyaya gelip de iyi amel yapıp da Allah'ın iyi kulu olma olayı. İşte sebilin manası burada, yol manasında o demek oluyor. Şimdi bir daha söylüyor, bir daha göreceksin diyor şimdi Allah, bir daha. Ve terahum, sen gene onları göreceksin ya Muhammed, bir burada bir orada. Yu'ralune aleyha, o cehenneme, o azaba sunuldukları zaman, melekler onları o azaba attıkları zaman göreceksin. Haşi'ine boyun eğmiş. Minezzülli, zülden, alçaklıktan, o millet onu bakıyor, görüyor şimdi. Şimdi düşün ki oğlun seni görüyor, cehenneme gidiyorsun, oğlun seyrediyor seni, oğlun iman etmiş, baba gidiyor şimdi, eyvah. Şimdi korkmuş bir olay değil mi? Veya evladını görüyorsun, hani dünyada evladının ayağına bir şey batsa, bir öksürük olsa hemen doktora koşuyordun. Ama gidiyor şimdi cehenneme. Gitmeden evvel bunu anla diyor Allah-u Teala da, doğru nesil yetiştir diyor şimdi, daha bize şimdi. Burada onu söylüyor. Burada çocuğun bir lakman öksürse hemen hastaneye getiriyor, don doktora, öyle şimdi gidiyor Allah'ın azabına, görüyorsunuz şimdi ne olacak? Bunu niye anlatıyor bana? Diyor ki, ha bu pişmanlığa girmeden bu dünyada çocuğunu güzel terbiye et. Allah'a kul yap onu da orada öyle o vaziyette görme onu. Şimdi düşün ki bir babayı seyrediyor, baba gidiyor, eyvah kaldı bu tarafta şimdi evlat. Veya baba seyrediyor evladını, kaldı bu tarafta evlat. Şimdi diyor ki, minezzülli, zelillikten dolayı boyunu eğmiş vaziyette onunla sunulurken yanzurune min tarfin hafi, o günahkarlar diyor birbirine bakacaklar diyor gözücüyle aynen bu tarfin hafi, taraf demek, ucu demek, hafi yani gizlice böyle gözücüyle kendilerine bakacaklar, utanıyor şimdi, utanıyor, görmek istemiyor, ona ne oluyor, bana ne oluyor, ne olacak, ne gitti. Bu sahne yani, böyle anlatıyor Allah-u Teala. Sahne bu ha. Şimdi burada bakınız. Bunları anlatıyor ki kendinize çeki düzen verin ey Müslümanlar, ey insanlar diyor Allah-u Teala. Şimdi birbirine diyor böyle gözücüyle bakarken diyor böyle zelil hane, perişan halde boyunu eğmiş o azaba doğru giderken kâlellezîne âmenû, iman edenler bağıracak orada diyor. Bak şimdi. Tam orada mahşerdeyiz ya. İman edenler diyecekler diyor Allah-u Teala. İnnel hasirinellezine hasiru enfusehum ve ehlihim yevmel kıyame. Orada bağıracakmışız. Eğer imanlıysak tabii. Onlar böyle gözücüyle birbirine bakıp dururken, perişan halde öyle şeye, azaba arz olunurken ve dönüş yok mu diye meleklere yalvarırken o kafirler diyor Allah-u Teala, o zalimler, Müslümanlar da haykıracaklar orada. Birazdan toplu halde. İnnel hasirine, iflas edenler, manen iflas edenler, ellezine hasru enfusehum, dünyadayken kendilerini iflas ettirdiler ve ehlihim, arkadaşlarını da iflas ettirdiler, ailelerini de iflas ettirdiler, halkını da iflas ettirdiler. Bunu muhatabın da ehil kelimesini kullanıyor Allah. Ehil, eğer o zalim devlet başkanı ise halkını iflas ettirenler demektir. Arkadaş ise, arkadaşlarını yoldan çıkarmışsa onu kastediyor. Yok aile reisi ise, ehil burada aile demektir o zaman. Yani hangi boyutta insan onu alacak, bu ayet-i kerime ona hitap ediyor. Tamam mı? Şimdi diyor ki oradan Müslümanlar diyecek ki dünyada kendini kaybettirenler ve arkadaşlarını da ailelerini de kaybettirenler yevmel kıyamet, kıyamet gününde husrana uğramışlardır. Ela, bu sefer Allahu Teala bağırıyor. Dikkat! İnnez zalimine fi azabim mukim. Zalimler devamlı bir azap içerisindedir. Mukim devamlı demektir. Ebediyen demektir. Mukim. Zalimler ebediyen azap içinde olacak diye Allahu Teala haykırıyor şimdi. Müslümanlar orada öyle konuşurken onlara dünyada kendine zulmeden ve halkına zulmeden insanlar bu dünyada da zulme uğrayacaklardır. Haksızlığa uğrayacaklardır. Haksızlığı değil de burada da perişan olacaklardır. Hasinin iflas etmek demek. O dünyada manen iflas ettiler. Bu dünyada da manen iflas edecekler diyor Allah. Burada diyecek Müslümanlar. Bu sefer de Allah da dikkat çekiyor. Ela! Dikkat dikkat. Zalimler ebediyen cehennemdedir. Soruyoruz bu ayeti şimdi. Bu alttaki ayette vermemiz lazım ama zaman var mı? Eyvah! Zamanımız geliyor. Mülk suresinde Allahu Teala bu adamları anlatıyor. Bakın şimdi. Bir konuşma yapıyor orada. Diyor ki Mülk suresinin birinci sayfasında tekadu temeyyezu minel gayz. O cehennem kininden patlayacaktır diyor Allah-u Teala. Patlayacaktır neredeyse. Neredeyse patlayacak. Ben bu insanlara niye azap edeceğim diye. Cehennem konuşacak ha. Kaf suresinde diyor ki Allah-u Teala. Ezana mı gidiyorsun? Bir dakika gitmeden ne olur? Bekle ben orada iki dakika. Abi bunu bitireyim. Otur. Ezan verince bitirip bırakacağım çünkü. Otur oraya. Helim tele'ti. Hel min mezid. Kaf suresinde. Cehenneme gidince o şeyler, kafirler soracaklar cehenneme. Melekler. Helim tele'ti. Doldun mu? Cehennem cevap verecek. Hel min mezid. Daha var mı? Ayet söylüyor bunu. Daha var mı? Şimdi o kininden patlayan cehenneme hemen çabuk gidiyorum. Kullama ulgiya fiha fevcun saalehum khazanatuha alam yatikum nazir. Ne zaman ki o grup grup o kafirler cehenneme atılacak, melekler soracaklar onlara. Cehennem melekleri, zebaniler. Size dünyada uyarıcı gelmedi mi? Peygamber gelmedi mi? Ve galu ha onlar cevap verecekler. Galu bela gacana nedirun fekezzebna ve kulna ma nezzelallahu min şey in entum illa fi dalalin kebir. Bize uyarıcı geldi. Fakat biz onlara dedik ki Allah size bir kitap indirmedi, kutsal kitap indirmedi. Canım siz sapıksınız ya. Peygamberlere sapık dedik biz. Dünyadayken biz onlara sapık dedik. Bak bak. Şimdi bak esas burası şimdi bak. Ve galu o kafirler o cehenneme atılacakları zaman şöyle diyecekler. Lev kunna nesma'u. Keşke dinleseydik dünyada. Ev nakulu. Aklımızı kullansaydık. Akıl. Bak din ne kadar akla ehemmiyet veriyor görüyor musun? Aklı diyor Allah-u Teala cehennemde bile arayacaksın. Aklın yoluna gitmezsen hani diyorlar bizim Müslümanlar akla İslamiyet değer vermedi ya. Nerede değer vermedi kardeşim ya? Şu hale bak şu ayete bak bu dedi bana beni söyleyeceksin bu akıl dedi bana. Aklın yolu cennete götürür. Akıl Allah'ı bulur. Aklınızı kullanmıyor bu insanlar akıllarını, nefislerini kullanıyorlar. Aklın yolu cennettir, akılsızlığın yolu cehennemdir işte. İnsan akılsızlığıyla cehennemi buluyor. Bak, ev ne akıllı? Keşke akletseydik o dünyadayken. Keşke aklımızı kullansaydık. İşte değerli kardeşlerim,